legfelháborítóbb, hogy ezek az emberek, ezek soha nem kaptak aranylabdát. Nem kapott Henri, Roberto Carlos, Robben, Sergio Ramos, Raúl, Iniesta, Xavi, Pirlo, nem kapott Salah, nem kapott Bergkamp, Puskás, nem kapott Beckham, nem kapott Kenny Dalglish aranylabdát soha. Rooney nem kapott aranylabdát, Eto nem kapott aranylabdát, Gerard Lampard, Shearer nem kapott, Lineker nem kapott, Klinsmann, Drogba nem kapott aranylabdát. Úristen, mekkora játékos volt! Sziasztok, ez itt a Kapitányok Országa, listázóval jelentkezünk. Ketten mellettem Puzsé Róbert és Szarka András, és természetesen az aranylabda lesz a téma, vagy lehet, hogy inkább ezúttal az ezüstlabda vagy bronzlabda, mert olyan esetekről beszélünk, amikor teljesen nyilvánvaló módon, legalábbis szerintünk, a második vagy harmadik, esetleg még hátrébb végző labdarúgónak kellett volna az aranylabdát kapnia, ehelyett megkapta egy Csóringer csávó, akire többen szavaztak. Listázás, tehát azt jelenti, hogy 7 eset, és úgy haladunk, hogy először a legkevésbé felháborítót fogjuk elmondani, ami 7. helyezett, és utána a szerintünk legfelháborítóbbra kerül majd a legvégén sor, és Andris kezdi ezt, tehát elmondhatja, hogy szerinte a listánkon kinek kéne a 7. lennie. Ugye még ez fontos hozzátenni, hogy ez egy gol.com-on megjelenő lista volt, ahol ugye listázták az aranylabda rablásokat. És akkor itt nyilván hát az elmúlt másfél évtizedből azért jó pár alkalommal szerintem mindenki felhördült, és aztán... Maradt minden a régiben, bár most azért valamennyit változott itt az utolsó évekre egy kicsit a lebonyolítás. Most ugye volt egy, hát amit szerintem majd megbeszélünk, amikor beszállt a FIFA, és hogy az mennyit degradált ezen az egész értékén az aranylabdának. Én még annyit hozzátennék, hogy itt most az aranylabda rablásokat fogjuk listázni, és nem elfelejtve, hogy van egy olyan díj, hogy európai aranycipő. És ez szerintem úgy néha, mintha nem lett volna teljesen egyértelmű, hogy az európai aranycipő egy mérhető díj, megkapja a legjobb góllövő, és voltak olyan évek, amikor semmi más nem számított az aranylabdánál, mint hogy kapja meg a legjobb góllövő, aki hát valamilyen úton, módon éppen vagy Messi volt, vagy Cristiano Ronaldo. Na mindegy. Én nálam a 7., amin a legkevésbé háborodtam fel ezen a listán, az Deco. Hogyha már Deco dilemmáját vizsgáljuk, ugye ez a 2004-es aranylabda, amikor Shevchenko kapta. Ugye Deco abban az évben a Portóval megnyerte a Bajnokok Ligáját, rengeteg gólpaszt kiosztott, és aztán utána az Európa-bajnokságon meg elment a döntőig. Ez még az a korszak, amikor nem egyszerűsítették le kétpólusúvá a futballt, én ezért nem tudtam annyira felháborodni azon, hogy Shevchenko kapta, aki azon a top szinten. Pedig már itt is Cristiano Ronaldónak kellett volna kapni, hiszen ott volna, volt ebben már a csapatban. Európa, ugye? Így van. Így meg van. Már megszületett Messi, és tehát megkapatta volna ő is. Úgyhogy nálam ezért ez a legkevésbé felháborító. Ettől függetlenül, hogyha például nem Deco dilemmáját rakják föl abból az évből, hanem Henriét, aki egy másik évben van, akkor lehet, hogy ez feljebb került volna, mert hogy Henri akkor a veretlenül Premier League-et nyerő Arsenalnak volt ugye a legjobb játékosa, és Ronaldinho is egyébként kiváló szezont futott, bár lehet, hogy később még teljesebbé váló idényeket is lehozott a Barcelonában, úgyhogy nálam ez a 7. Szerintem ez egy egyre kisebb presztízsel rendelkező díj, és gyakorlatilag ma már semmi másról nem szól, csak a PR-ról, és mindig támadónak kell kapnia, tehát védő elvétve kapja, középpályás is egyre ritkábban kapja, a gólszerzőnek kell kapnia, nem, egyre kevésbé veszik tekintetbe az adott évhez tartozó érdemeket, mert itt... Ezért dobtam be az aranycipőt. Egy évnek a legjobbját kéne megválasztani, tehát azt kéne nézni, hogy abban az évben ki mit ért el, és nem azt kéne nézni, hogy amúgy mennyire csillogó csatár, és már mennyire hatalmas a követőbázisa, vagy mennyien követik Instán, és akkor azoknak a rajongóknak, szándékosan nem a szurkoló kifejezést használom, rajongóknak kell kedveskedni az ő aranylabdájával. Az az érzésem, hogy legtöbbször azoknak szól az aranylabda, akik nem is nagyon szeretik a focit. hanem rajongani szeretnek valakiért, aki nagyon azonosulható, mint egy reality hős, és ez leginkább az elmúlt évtizedekben a Ronaldo és a Messi volt. Ezért aztán volt 13 év, hogy vagy a Ronaldo, vagy a Messi kapta az aranylabdát, ami valami közgyalázat, és egy komplett nemzedéke a labdarúgóknak nem kaphatott aranylabdát, mert épp a Ronaldo vagy Messi dilemma zajlott futball helyett. Mert ez nem a labdarúgás, ez a labdarúgás helyett egy szurkolóknak nem való, nem méltó, kifejezetten rajongóknak szánt ilyen kiszolgálása a rajongásnak ennek a futball helyett gyártott ilyen közösségi média szenvedélynek. Nagyon sok rossz példát tudunk hozni, de hogy valójában nem is... Itt vannak. Igen, nem is az adott év. Nekem van egyébként egy csomó a fejemben, amelyik nincs ezek között, majd talán azt is szóvá lehet tenni. Meg kell nevezni egyet, most... De nem. Ezek közül tudom, hogy a legutolsót, a legkevésbé felháborított kérem mondani. Nem, most azt kell mondanod, hogy nálad hanyadik ez a Deco-féle történet. Ebből. Hogy a Shevchenko kapta a Deco helyet. Megmondom őszintén, hogy ezen én még kevésbé voltam felháborodva. És én meg azt is elmondom, hogy szerintem pont, ahogy itt van még egy év, az az érzésem, hogy akkor a szériának volt valamilyen szorzója. Azért, mert a legjobb bajnokság volt akkor tájt a világon. És az, hogy te mondjuk egy széria átnyerő, vagy scudettót nyerő csapatnak a legjobb játékosa vagy, vagy a legtöbb gólszerző játékosa vagy, az már eleve értékében lehet, hogy többet számított. Én mondjuk nagyon szeretem a Premier League-et, de akkor én is tudom, hogy a szériát azt azért többre tartottam. Nem is véletlenül legyen. És annak az időszaknak, mint hogyha lenne egy ilyen Serie A szorzója, és abból fakadóan Shevchenko, aki ugye az AC Milannal volt bajnok, de egyébként ott meg szuperkupát nyert Olaszországban, de nagyon más díjat nem. De én is el tudom, tehát hogy érvelhető Shevchenko, főleg úgy, hogy akkor már ezen a szinten a harmadik, negyedik ilyen szezonját hozta. Igen, de a Deco az bajnokok ligáját nyert. A Deco az valami elképesztő, hogy mennyi gól pasztalott abban a szezonban, milyen kimagaslóan játszott. A Shevchenko meg nyert egy olasz bajnokságot. Szóval... Én is úgy érzem, hogy azért ez nem teljesen igazságos, és itt még Arrival kapcsolatban is igazságtalan, hogy Shevchenko előtte zárt, hiszen ugye az a Premier League rekord, hogy veretlenül vagy bajnok, az azóta is megugorhatatlan. Jó, ugye 2003-ban kaphatta volna Shevchenko, hiszen akkor ugye két olasz csapat, az egyik a Milán játszott. Csak akkor nem volt jó idénye. BL döntőt. 2005-ben megint ugye a 2003-ban nem volt jó szezonja. Igen, igen, de hogy azért alapvetően az volt előtte a szokás, vagy ahhoz szoktunk hozzá, hogy valóban azt értékelik az újságírók a szavazásnál, hogy valaki egyénileg is jó, de mellette a csapata eredményesen szerepelt. Ugye ez szűnt meg azzal, amit Robi is kiemelt, hogy teljesen mindegy, hogy ki mit nyer, Messi, meg Ronaldo úgyis sok gólt lőtt, tehát bármelyiknek oda lehet adni az aranylabdát. Ez még nem ez az időszak, viszont én akkor is ragaszkodom hozzá, hogy Robi ebből a hétből mondja meg, hogy akkor nála a hetedik vagy hatodik ez a Deco-féle, mert azt látom, hogy mondjuk hetedik. Ezzel még nem nagyon vagy felháborodva. Nem, ezzel még nem vagyok nagyon felháborodva, de ami engem a legjobban felháborít, nem szerepel a listán, úgyhogy... Na, majd azt elmondom. Majd akkor, végén, okay. Na, oké. Okay. Akkor nálad mi a hatodik? Egyébként még egyet bedobhatok, mert én pont ezen gondolkodtam, hogy az aranylabdát hogy lehetne egy kicsit valahogy visszanemesíteni, hogy ne közrejtárgya legyen, és nekem például az egy gondolatom, hogy ne évente osszák, hanem nagy ciklusonként osszák. Tehát mondjuk ez két éves, mert addigra lemegy biztos, hogy egy VB, és lemegy mindenkinek egy kontinens bajnokság, és az, hogy tényleg így évente kiadogatják ezeket, az szerintem, mint ahogy általában egy világbajnokságnál és különböző sportágaknál, hogyha évente van valami világbajnokság, az azért valamennyire le is értékeli, mert az, akkor nagyon sokszoros világbajnok lehetsz, és hogy így talán még értékesebb lenne, és lehet, hogy talán még inkább odafigyelnének. Most ugye eleve van jó, most... Jó, de a díjakat évente adják, tehát nem fogják jó. A kedvedért a Nobel-díjat sem, meg az Oscar-díjat sem három évente, vagy igen, nem tudom. A kutatási ciklus mennyi? Várjál, de a Nobel-díj szenved egy ekkora válságban? Nem tudom. Arra kisebb a rálátásunk, tehát ott nem tudjuk, hogy mekkora a PR-nak a szerepe. Az a szörnyű, hogy itt látjuk, hogy egészen nevetséges döntések születnek. Akkor is mondjad a jó, hatodik. Nálam a hatodik az a Haaland féle, amikor Messi kapta. Ez 2023. Tavaly. Igen. Felháborító, de annyiban meg nem, hogy ugye Lionel Messi az ott... Végre és akkor nyert Messi egy világbajnokságot, mióta vártuk. Ezt ugye úgy 2022. augusztus 1 és 2023. július 31-e közötti időszak, tehát ebben benne van ugye a világbajnokság. Meg persze egy teljes klubidény, amiben Haaland fantasztikus volt, és szenzációsan végig magas színvonalon rugdosta a gólokat. Itt ugye azért megállapodtunk abban, és azért is tettem egy kicsit hátrébb, hogy nem minden a gólok száma. Tehát ugye a Haalandnak a debütáló idénye a Premier League-ben fergeteges volt. Ő kellett az utolsó lépcsőfokát, úgy tette meg a Manchester City és Pep Guardiola, hogy őt hozta oda. Ugyanakkor például a döntőt nem ő döntötte el, hanem Rodri. A Bajnokok Ligája döntőnek. Igen, levették, Rodri lett a... gyakorlatilag Haalandot teljesen levették a pályáról, de hát tudjuk, hogy ez egy csapatsport, tehát hogyha az ellenfél koncentrál egy játékos, a másoknak lesz. Én azért is emellem ki többször, hogy ugye van egy olyan, hogy európai aranycipő. Tehát az, hogy valaki sok gólt rúg, egy Crystal Palace ellen, meg egy Southampton ellen, meg tehát hogy az akár már... Jó, olyan időszakban, aminek de te már... megmagyarázod, hogy miért jó ez a döntés mégis, de én elmondom, hogy szerintem meg mi a nagyon igazságtalan Haalanddal szemben ebben az évben. Az, hogy előtte évtizedekig, vagy másfél évtizedig teljesen mindegy volt, hogy a világbajnokságon ki milyen teljesítményt nyújt, meg hogy ki nyeri a VB-t, elég volt, hogy Messi sok gólt lőtt a spanyol bajnokságban. Ez a teljesen egyetértek. De az volt a hiba, és nem ez. Tehát, hogy valójában itt a Messi megnyerte a világbajnokságot méghozzá egy elég gyenge argentin válogatott élén. Tényleg a vállára vette az argentin. 7 gól, 3 gól passz. Igen, és még és, azt, a 7 góljából ugye 4-5 büntetőből, de bocs, és aztán átadom, Argentinának ugye 7 VB meccse volt, ezek közül 5-ször Messi lőtte a meccs első gólját. Azért ez elég fontos dolga. A Messi azt az érzést keltette fel, amit 1986-ban a Maradona, sőt 90-ben újra a Maradona, hogy van egy olyan argentin válogatott, amelyik hát nem áll klasszisokból, meg nem az a színvonalt, mint amit mondjuk 1998-ban milyen argentin válogatott állt a pályán, és azok simán megnyerhették volna az egész világbajnokságot, mert minden poszton világklasszisuk volt. És hogy ebben a válogatottban nem volt akkora potenciál, hanem a Messi az 35 évesen valahonnan valami olyan őserőt szabadított fel önmagából, és a legjobbját hozta, szól, hogy oda lehetett adni az aranylabdát. Ezt az aranylabdát oda lehetett adni, a korábbi 7 aranylabdából kellett volna 4-et legalább valaki másnak adni. És itt most bele is szállunk párba, mert ez leginkább azért a Messi kapott olyan években. Akkor most teljesen egyetértetek, úgy érzem, mert akkor ezt Robi is hátra teszi. Mert én azt gondolom, hogy a világbajnokságon kinyújtott kimagasló teljesítmény. De Haaland nem is volt ott. Igen, ott sem volt. Az igenis fontos, és a hőskorban az döntött el az aranylabdát, hogy a nagy tornán ki volt az, aki kimagasló teljesítményt nyújtott. Nem az, hogy ki hány gólt rugott az adott szezonban. Nem is a rugott gólokról szólt. Még egy jó Európa-bajnoki teljesítménnyel egy Matthias Sammer aranylabdás lehetett. Ma már ez elképzelhetetlen. Hogyne. Igen, hogyne. Viszont itt az egy érdekes kérdés, hogy ugye a futball is nagyon változik, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag a klubfutball irányába tolódik el minden. Így van. Egyrészt az üzleti potenciál is sokkal nagyobb benne, a figyelem is sokkal inkább összpontosul most már a klubfutballra, mint régen. Nem lehet akkor azt mondani, hogy innentől kezdve azért lássuk be, hogy mégsem annyira fontos a válogatott, mégsem annyira fontos, hogy a VB-n vagy az EB-n mi történik, hanem hát tényleg egész évben látjuk hétről hétre gyűrközni a klubszínekben a játékosokat. Ott megy az igazi futball, még magasabb is a színvonal egyébként, mert ugye együtt is játszanak a legjobbak. Szóval, hogy akkor az a fontos? Ezt nem mondhatjuk? És akkor az aranylabda is dőljön el ez alapján. Szerintem a válogatott futball sokkal átélhetőbb, mint a klubfutball, és sokkal többek számára átélhető. Szerintem olyasmi a válogatott futball, meg ezek a nagy válogatott tornák, mint egy expó a labdarúgásnak. Azért nagyon sokan nem követik olyan olyan nagyon szorosan a labdarúgást a fordulóról fordulóra. De a VB-t megnézik. De a VB-t megnézik, mert az, hogy Stoke City meg Leicester City nem átélhető, de az, hogy Németország, meg az, hogy Oroszország, meg az, hogy Franciaország, az igenis átélhető. Igen, úgyhogy ez... És mivel tehát tényleg ebben kapaszkodom, hogy itt annyira átment az aranylabda abba, hogy az üzemi mennyiségű gólszerzés írjon felül mindent. Tehát Haalandnak tényleg megvolt a szerepe abban, hogy ez a Manchester City ott kiteljesítette ezt a korszakát, és végre megnyerte Pep Guardiola a Bajnokok Ligáját mással, mint Lionel Messi és a Barcelona. Szóval ez nagy dolog, és egyértelmű, hogy mondjuk lehet erről vitázni, mert ráadásul ott a Bundesligából átjöve a Premier League-be ilyen történelmi távlatokban is, ugye azért ez egy nagy léptékű csatár, a Haaland. Szóval persze ez egy jó dilemma, de a hatodik legkevésbé, vagy hogy mondja, hatodik, második legkevésbé irritáló ezen a listán. És ez akkor, ha jól értem, akkor Robinál is a hatodik, hogyha, mert őt sem idegesíti. Hát ez nem igaz, gyerekek, jó? Oké, most már azt szeretném, ha idegesek lennétek. Mi az ötödik? Hát nálam Van Dijk az ötödik. Ugye 2019-es aranylabda, és Messi kapta. Ez azért már kicsit idegesítőbb. Mert ugye itt gyakorlatilag ez volt az a szezon, amikor elismerték, de vajon ez meddig áll fönn, hogy nem kaphatja védő az aranylabdát? Mert nem rúg gólokat, mert ugye Virgil van Dijk az csak 10 gólban volt benne abban az idényben. Hát ez ugye kevés. Hát védőként ez nem olyan rossz. Hát persze, hogy nem. Na de hát a védőnek, tehát hogy ő akkor, amikor a Liverpool ugye felfuttó ágban volt még mindig, mert ott a Bajnokok Ligáját nyerték meg, és aztán a 2019-20-as szezont pedig majdnem szinte veretlenül ugye a Premier League-ben, mert sokáig mentek veretlenül. Szóval ott az egy óriási futás volt a Liverpoolnál. Megnyerték a Bajnokok Ligáját, pont a Barcelonát, Messi Barcelonáját győzték le az odáig vezető úton. Van Dijk adott egy olyan dimenziót a belső védőposztnak, amit azért ritkán látunk, tehát hogy nem csak játék, vagy nem csak fizikálisan, hanem játéktudásban is, tehát azért ő neki a Liverpool támadás építésére is például van hatása, olyan pontos labdákat tud adni, hosszú labdákat, és emellett pedig fizikálisan nem lehet akkor, amikor toppon volt, nem lehet. De Messi nagyon sok gólt lőtt. Hát megint, igen. Csak nem nyert például a Bajnokok Ligáját. Na igen, a Liverpool miatt. Igen, de hogy a Van Dijk tényleg átformálta egy bizonyos posztról való gondolkodásunkat, meg a bizonyos posztnak ahhoz tartozó játékot alapjaiban, és ennek aranylabdát kéne érnie. Tehát annak, hogy valaki egy poszton a nemzedékének a legjobbja, az mindenképpen kéne, hogy érjen egy aranylabdát, és itt az van, hogy a Messi 8. meg a Ronaldo 5. aranylabdájáért valaki ne kapjon aranylabdát az életében soha, holott átformálta ahhoz a poszthoz tartozó játékot. És én nagyon sok ilyen példát tudunk. Én elkezdtem összeírni, hogy kik azok a nevek, a legfelháborítóbb lista azokból a világklasszisokból, akik soha nem kaptak aranylabdát. Olyan lista, hogyha itt mellé raknám azoknak a listáját, akik aranylabdát kaptak, mondjuk a leggyengébb aranylabdásoknak a listáját, tudnék olyan párokat hozni, hogy minden párban az a nem aranylabdás legyen, minősüljön a jobb futballistának, mint az aranylabdás. Igen, igen, igen. Hát most, hogyha a mostani aranylabdát vesszük, amire nem akarok részletesen kitérni, de hát Rodi nagyszerű labdarúgó, de fel tudunk sorolni az előző évekből olyan spanyol középpályásokat, akik legalább ilyen jók voltak és nem kaptak. Erről az aktuális aranylabdáról is fogunk beszélni? Nem, arról majd egy másik műsorban. De azt most, sőt, a nézőink már lehet, hogy látták, mire ez a videó kimegy. De igen, szóval ez nagyon egyetértek. De akkor... Még, bocsánat, igen? Kettő dolgot hozzáfűznek. 7 szavazat döntött a Messi javára, és ugye ez az az év volt, amikor Messi megkapta az aranycipőt, és annyit kellett volna kapnia. Igen, na most ez egy nagyon érdekes kérdés, tehát ha gondoljátok, itt kitérhetünk magára a szavazási metódusra is, mert ugye amikor beszállt a FIFA, akkor onnantól kezdve már nem az újságírók döntöttek, hanem szavazati jogot kapott minden országnak a válogatottjának a szövetségi kapitánya és a csapatkapitánya, és mellette egy újságíró. Ez mostanra már ugye változott. Ez most megváltozott megint, de ugye ez teljesen átalakította, mert a futballisták, elnézést kérek tőlük, de a többségük képtelen volt elvonatkoztatni attól, hogy ki az ő kedvenc játékosa, főleg és azért minden évben megszavazta Messit vagy Ronaldot. Világranglista 182. helyezettje, most nem tudom én, São Tomé és Príncipe, vagy most nem tudom, csak mondtam valamit, és ott nyilván bálványozzák, tök más sportágat játszanak ugyanáluk nyilván, de hát ők látnak valamit, és bálványozzák azt, és lehet, hogy mondjuk az jut el hozzájuk, hát akkor na, hogy arra szavazok, akik a leghíresebbek. Hát nem szakmai döntések születnek itt, hanem ilyen rajongói elfogódások. Szóval ez a 2019-es, amikor Van Dijk-ot lopták meg, az hanyadik nálad, Robi? Én egyetértek. Te teljesen követed, Andris? Én megint egyetértek, igen. Hát mi lesz ennek a vége? Én megint egyetértek, de nekem saját felháborodásom van. Azt majd a végén mondd el. Rendben. De egyébként most akkor... nekem a legnagyobb felháborodásom az benne van ebben, igen, a listában. Igen. Sem, egyébként igen. Nekem is valószínűleg. Ott a határátlépés az nálam, ami egyébként itt ezen a goal.com-os listán eléggé hátul van. Igen, igen, és az azért érdekes, mert pont akkor változott meg van, a, akkor a szavazás metódus. Csak még nem akarjuk lelőni. Igen, majd igen, a végén beszélünk róla. De akkor a negyedik? A negyedik, Ribéry. Ribéry. Amikor Cristiano Ronaldo kapta, ez 2013. Hát az azt hozzáteszem, ez egy kis szubjektív meglátás, hogy ez a 2012-13-as Bayern München, az mondjuk az általam látott labdarúgó csapatok közül az egyik legnagyobb hatást tette rám. Nagyon-nagyon tetszett az, amit ott tőlük láttam. Jupp Heynckes irányította azt a csapatot. Ugye ők négyesével rugdolták a gólokat például a spanyol óriásoknak. De a Robben ugyanezzel az erővel nyerhetett volna, mint a Ribéry. Na ez az. Mekkora szezonja volt. Na ez az. Itt ugye Ribérynek valószínűleg a tragédiája az az volt, hogy azt mindjárt mondom, itt ugye egyrészt benne volt több mint 30 gólban. Ez oké. Okay. Viszont nem szerzett gólt a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, akkor Müller volt a legeredményesebb, és Robben a második. Robben ráadásul ott az elődöntőben, amikor ugye a Barcelonát 7-0-ra verték, oda-vissza betalált, plusz ugye a döntőben is, és Ribéry ezekre a legnagyobb meccsekre már elfogyott a gólokból, és talán a gólpassz az már ebben a helyzetben nem biztos, hogy elég. Hozzátéve, hogy ott itt ugye Cristiano Ronaldo megnyerte a második aranylabdáját, Messi lett a második a szavazáson, és Ribéry csak a harmadik. Igen, csodálatos. Itt ugye szintén az aranycipőt átnevezték aranylabdára, mert Ronaldo 55 gólt szerzett a szezonban, viszont nem nyert egyáltalán semmit a Real Madridban. Semmit sem. És így is megnyerte. A második helyezett Messi Barcelonája szét lett kapva, meg lett semmisítve a Bajnokok Ligája elődöntőben, ugye 0-7. Mégis Ribéry előtt zárt, de mondom, itt valószínűleg ez számíthatott, de nem akarok. Nem, valószínűleg senkit elkeseríteni, hogyha Ribéry eldöntötte volna azt a Bajnokok Ligája döntőt, akkor se kapja meg, mert ez már az a korszak, amikor nem kaphatta meg. Itt tényleg csak és kizárólag a rajongókat kell tűzben tartani, üzemi hőmérsékletben tartani. Ez nem, ennek már semmi köze a labdarúgásra, semmi köze, nem csak úgy szakmailag, hanem a tényleges labdarúgáshoz tartozó szenvedélyhez sincsen már semmi köze. Hanem olyan, kicsit olyan, mintha azt vizsgálnák, hogy mennyi közösségi média kattintása vagy elérése van melyik futballistának, és akkor ez alapján döntenének. Ez még inkább egy üzleti aktus. Igen, igen, teljesen olyan, és az a helyzet, hogy tényleges futballszurkolóknak a tömegeit idegeníti el a rövidebb távon csak a aranylabdától, meg az aranylabda intézményétől, tágabb kontextusban nézve meg magától a modern labdarúgástól. De Robi, akkor te követed Andrist? Tehát te azt mondod erre, hogy legyen negyedik? Igen, de mondom, ebben az idényben kaphatta volna Ribéry, kaphatta volna Robben. Ha Müller kapja, még az is indokolt lett volna, egyikük se kapott arra a labdát soha. De Cristiano Ronaldo újra, úgyhogy semmit nem nyert abban az idényben. Ilyet nem lehetett volna elképzelni még a múlt században sem, még a teljes múlt században, hogy valaki, aki nem nyer semmit az egész idényben, aranylabdás legyen. Hát amíg csak újságírók szavaztak korábban, és egyébként ez az időszak visszatért most, addig nem lehetett elképzelni, hogy a csapat eredmény teljesen félre söpörve emeljenek fel egyéniségeket, ugyanis belátták, hogy attól eredményes egy futballista, hogy a csapatát eredményessé teszi, és mellette ő még húzó ember is. Na jó, hát ez egy másik kérdés, hogy ugye ez megint az átalakítással van kapcsolatban. Most már a dobogónál tartunk. Igen. Dobogós harmadik helyezett nálam Ari. Ugye ez 2003-as, ami egyébként a gol.com-os listán az első. Nálam visszacsúszott a harmadik helyre azért, mert pont ez az, hogy ez még az a korszak, és amikor... És Ari helyet? Nedved. Ajaj, ütközési pont. Na, itt az van, hogy a Nedvednek azért adták oda az aranylabdát, mert valami borzasztó igazságtalannak érezték bizonyára maguk a futball szakvezetők, akik szavaztak, maguk is, hogy a Nedved az elődöntőben a Real Madrid ellen kisárgázta magát a döntőről, és így egy Nedved nélküli az idény legjobbja nélküli miközben Juventus tudott felállni a Milán ellen. Érő volt, szerzett a Real Madrid igen, ellen akkor. Igen, és az a helyzet, hogyha a Nedved játszott volna, és abban az idényben a Juventus a Milánnal szemben valami nem tény, több mint 15 ponttal nyerte a bajnokságot. Hát sokkal jobb volt az a Juventus, mint az a Milán. Viszont Nedved nem játszhatott a döntőben. És így az egész Juventus egy biztonsági játékra rendezkedett be. A Milántól egy momentum nem látszott a meccsen. A Juventus is kétségbe esetten erről ködött egy nagyon rossz meccsen. Fú, és végül aztán 11-esekkel a Milán nyert, és a Juventus, amelyik az idénynek a legjobbja volt, meg lett fosztva, és Pavel Nedved meg lett fosztva attól a lehetőségtől, hogy az aranyért játszon. Nedveddel a pályán jó eséllyel máshogy alakult volna a meccs, és mindenkiben maradt egy hiányérzet. Micsoda igazságtalanság, hogy a futballistenei így kibabráltak Nedveddel és a Juventusszal. És akkor mintegy kárpótlásként Nedvednek odaadták az aranylabdát. Én nem tudok ezen a legjobban felháborodni ezen a listán, mert mondom, ez ott egyrészt Nedvednek parádés szezonja volt. Pont ez, tehát nem csak a Real Madrid ellen volt továbbjutást érő gólja, de már a negyeddöntőben a Barcelona ellen is oda-vissza fantasztikusan játszott és volt fontos gólja. Nem tudom, az mennyire számított, ez akkor még 2003-ban egy elég egzotikus választás volt, ugye Csehország például csak utána lépett az EU-ba, mint mi, hogy egy cseh játékosnak adják, de mondjuk ez zárójel, és ugye itt Henri meglopása, meg ugye azért van ennyire kiemelve, mert Henri akkor hozott egy olyan bajnoki szezont a Premier League-ben, ami azóta sem sikerült senkinek, hogy elérte a gólokban is, és a gólpasszokban is a 20-at. 24 gól, 20 gólpassz. Emellett a bajnokok ligájában akkor azért az Arsenal még nem jutott el a végjátékig ellentétben, mondjuk 3 évvel később, de lőtt 7-et a bajnokok ligájában. És nyert egy FA kupát, ami azért valószínűleg kevés. A Premier League-ről pont egy pár ponttal a Manchester United mögött lemaradtak. Itt ugye beszéltünk Van Dijk, hogy adott egy teljesen más nézőpontot, hogy te most hogyan szemléled a modern belső védőt. Hát Henri megadott egy teljesen más utat annak, hogy hogyan szemlélünk egy olyan befejező csatárt, aki közben 20 gólpasszt ad. Hát ez óriási. Hát eleve már bármilyen szinten, bármilyen szinten játszol, az, hogy a 10 gól paszt eléred, az már valami szent grál. Ha topligában ezt eléred, ez 20-20. Tehát ez óriási. Úgyhogy tényleg szerintem is eléggé felháborító. Henri, gondolom, rajta van a listádon. Legelő van a listámon. Az, hogy az Henri soha nem kapott aranylabdát, az a közgyalázat. Tehát az Henri egy egész, és most hagyjuk, hogy 2003-ban őt 15 éven keresztül volt a posztjának a legjobbja, hogy egyszer nem tudott aranylabdát kapni, de az Henrinak meg kellett volna kapni az aranylabdát. Minden szemlé, minden nézőpont szerint. Tehát az igazán felháborító. És valóban, most lehet, hogy ebben az idényben én úgy gondolom, hogyha a Nedved nem sárgázza ki magát a döntőről, hogyha a döntőn ott van a Nedved, hogyha hogyha egy jó játékkal a Juventus meggyeri azt a döntőt, akkor az Arri simán megkapja az aranylabdát nagy valószínűséggel. Erre utal tényleg a Nedved játéka, hogy ott a Bajnokok Ligája döntőben is benne lehetett volna akár az, hogy eldönti a Juventus javára, mondom, de engem ez nem irritál, és mégpedig azért nem, mert ez az a korszak, amikor... De mégis a harmadikra tetted, ennek már irritálnia kéne. De hát ennek már irritálnia nem kéne. Jó, akkor azt mondom, nem ez irritál a legjobban. Hát mivel én ugye az Arzenállal szimpatizáltam, vagy hát Arzenál szurkoló voltam hozzátéve, vagy Berkamp rajongó, de az Arrit is imádtam. Persze azért az, hogy Arri nem nyert aranylabdát, tényleg felháborító. De mondom, ez még nem az a korszak volt, ahol a legfelháborítóbb, a két legfelháborítóbb eset történt. Robi, te akkor most megint követed Andrist, és akkor ezt a harmadik helyre teszed? Nekem oké. Igen? Aha. De tudod, melyik kettő maradt? Nehogy aztán kiderüljön, hogy azok egyáltalán nem idegesítenek. Azt látom, hogy a Lewandowski nem kapott aranylabdát, az is gyalázatos. Akkor ki a második akkor? A Lewandowski. Ez a sztori? Lewandowski a második. Ez ugye a 2020 és 21, tehát igen. Neki két év van ebbe bele. A 20-ban nem adta. Préselben, 20-ban nem adták ki az aranylabdát. Hát ez, és ugye az meg lett ideologizálva, hogy Franciaországban ugye nem mehetett végig a szezon. És ez kit érdekel? Nem mehetett végig a szezon, ott ugye lezárták a Covid beköszöntekor ugye a Ligönt. Ez nem tudom, hogy miben befolyásolt bárkit, mert nem francia csapat nyerte a Bajnokok Ligáját, ahol egyébként a PSG elment a döntőig. Igen, tehát ott ez a Paris Saint-Germain történetének legjobb szereplése. Mbappé és Benny Edder álltak ott egyébként 18-18 góllal a góllövőlista élén, amikor lezárták a Ligönt. Hogy ez miben befolyásolt bárkit, azt nem tudom. De elvileg ez volt a magyarázat, röhely. Lewandowski a szezon legjobb játékosa volt, és itt van az, amikor nem csak, hogy sok gólt lősz, de olyan mérkőzések előz gólt, amik a legfontosabb díjakról döntenek. Ugye ott a BL-ben Lewandowski 5 gólt szerzett az egyenes kiesésben, és a szezon során 55-öt. És aztán utána a 2021-ben aztán Lewandowski meg is döntötte Gerd Müller rekordját a Bundesligában. Elérte a 41 gólt, és összesen lőtt 62-t. És ez az, ami az egyik legfelháborítóbb, hogy itt Lionel Messi arra kapta meg a 2021-es aranylabdát, hogy Copa Amerikát nyert. Mert már elsiették azt, hogy hát öregedik, ki tudja, nyere még valamit, nyere még bármit válogatott szinten, hát most nyert végre egy Copa Amerikát, ahol persze 4 góllal ő lett a társgól király, de csak 1 gólt lőtt az egyenes kieséses szakaszban Ecuadornak a hosszabbításban 2-0-nál. Hát erről külön tudnék mesélni. Konkrétan Emiliano Martinez nyerte meg azt a Copa Amerikát az argentinoknak, és erre kapott Lionel Messi Renaldi, aki luftot rúgott az argentin gól előtt, amivel megnyerték. Egyébként arról a meccsről, a döntőről, ha De Pault meghallgatják, ő azt mondja, hogy a valaha ő ellene nyújtott legjobb egyéni teljesítmény ott volt a döntőben, és Neymarnak hívták a játékost, aki totálisan uralta azt a mérkőzés személyében, észre se lehetett venni Messit, de ha jól számok, akkor itt 117 gól sem volt elég a két szezon alatt Lewandowskinak, hogy megelőzze az Ecuador ellen lőtt Messi gól. Kiállt a pódiumra, és ugye arról beszélt, amikor megkapta 20, hát hogy 20-ban neked kellett volna nyerned. Nem, 20, ott is Lewandowskinak kellett volna nyernie. Ott egymás után megkaphatott volna két aranylabdát, és eljött 0 aranylabdával fogja valószínűleg befejezni a pályafutását. Na, miközben a Lewandowski egy korszakon keresztül nagyjából annyi gólt rúgott, mint a Messi meg a Ronaldo. Tehát, hogyha ezt nézzük, ezt vesszük alapul, hogy így lehet aranylabdát kapni, hogy rúgjál annyi gólt, mint a Messi meg a Ronaldo, és akkor kapsz aranylabdát. Hát a Messi meg a Ronaldo kapott 13-at, a Lewandowski meg egyet se. Ez hogy van? Ez hogy van? Pedig ő ihletett góllövő, és valaki, aki legalább annyira a nemzedéke fölé nőtt ebben a gólszerzésben, mint mutatóban, mint amennyire a Ronaldo meg a Messi. Akkor ez alapján legalább egy aranylabdát ki kellett volna osztani neki. És nem, mert a dilemma az ugye a Real Madrid vagy Barcelona, az ugye a Messi vagy Ronaldo. Ezt a dilemmát ez csak megzavarná egy Lewandowski. Hát már bizonyára lennének olyan koreai tinilányok, akik nem is értenék, hogy itt mi van, és elfordulnának a labdarúgástól, és mondjuk baseball rajongók lennének. És akkor ilyesmi. Én is ajánlom azt, hogy Robinak ez a mondata, ezzel menjünk tovább, mert mióta datálódik ez a dilemma? És szerintem ez 2010, ez a határátlépés, amikor elgurult ez a labda tényleg minden presztízsével, hogy a rendszer átalakítás, a FIFA, amikor tényleg csak arra szűkítjük le a labdarúgást, és Iniesta. Hát hagyjál már, ne zavarjál már meg. Wesley Snyder, ki? Valami többszli holland. Hát ne, hagyjuk már. Hát itt ugye a héroszok kellenek, és az, hogy két pólusúvá kell lebutítani az egészet. 2010-ben Lyon, és nekem az a legfelháborítóbb, mert az a határátlépés, ami kortól kezdve az aranylabdának már semmi értelme nincs, az tényleg ez a 2010, itt Snyder volt kiemelve, hogyha Iniesta nyeri, nincs gondom, hozzáteszem, hogy egyébként szerintem is Snydernek kellett volna, mégpedig azért, mert egy bajnoki kupa és bajnokok ligája győztes Internek volt a kiemelkedő játékosa, úgyhogy a bajnokok ligája döntőben volt gólpassza, és aztán egyébként az egyenes kieséses szakaszban is lőtt gólokat, és itt beszéltünk arról, hogy Argentina 22-ben, hát azért nem volt az igazi, na de ez a holland válogatott 2010-ben egy rettenetesen gyatra csapat volt. És döntőbe mentek. És elmentek a döntőbe, úgyhogy Wesley Snyder az első két világbajnoki mérkőzésén meccsembere lett, a japán elleni meccset eldöntötte, aztán utána jött a Szlovákia ellen, ugye a 16 között már szenvedett Hollandia, de Snyder nagyon jól játszott és továbbjutottak. A legjobb 8 között meg konkrétan hátrányból megfordított a brazilok elleni meccset, a duplájával, és az elődöntőben Uruguay ellen lőtt gólt. Ennél mit? Tehát, hogy ezek új, elrugdosta a csapatát a döntőig, és aztán ott végül Iniesta döntött. Iniesta, aki abban a szezonban ugye azért a Barcelonával nagyon-nagyon jól játszott, és közben nyert egy VB-t. És Messi mit csinált? Várjál, nem csak nyert egy VB-t, hanem ölötte a gólt a döntőben, amivel megnyerték a VB-t. Messi mit csinált? Átvette az aranylabdát. A spanyol bajnokságot megnyerte, ugyanúgy, mint Iniesta meg Xavi. Uh-huh. Csak a világbajnokságon Argentina 8 között búcsúzott, és Messi mit csinált a VB-n? Az 5 VB meccs alatt nem lőtt gólt. És aranylabda. Mert Messi. És akkor itt már nem az van, hogy Messihez tartozik az aranylabda, hanem hogy az aranylabdához tartozik Messi. Tehát hogy valójában itt csak a Ronaldo egy jó szezonnal megakadályozhatta volna, de itt bárki más, bármi más tesz, semmi esélye nincs. Snyder egyébként ebben az évben nem volt a dobogón. Igen. Mert hogy úgy álltak fel, azt hiszem, hogy Xavi és Iniesta volt ott Messi mellett, tehát három Barca játékos, és azok közül, aki a legkevésbé érdemelte meg, azt kapta meg. Így van, tehát még azok, hogyha Xavi nyeri, legalább... Hát ő is világbajnok volt, és a világbajnok csapat alapember. Így van. Igen. Ha Iniesta, akkor sincs gond. Snyder szerintem a legjobb volt abban a szezonban, és megnyerte Messi. És ezért nekem ez a 2010 az, amikortól az aranylabda hát közröhelytárgya, és ez tényleg egy történelmi fordulópontja ennek az egésznek, és azért beszélgetünk ebben a körben így, hogy az aranylabdát most már lassan semmibe se vesszük, és el kellene kezdeni a nimbuszát valahogy visszaépíteni, ha még lehet. Ebben nem vagyok biztos amúgy, mert ez megtörtént 2010-ben. Beszéljünk 2002-ről. 2002-ben a Real Madrid nyerte a bajnokok ligáját úgy, hogy a Roberto Carlos két gólpasszt is adott, egyet kézzel adott, tehát bedobásból, ahogy nincs les. Igen, igen. Egyet pedig Raulnak, egyet pedig Zidánnak a felejthetetlen gólja előtt kapásból adta be, amit aztán kapásból lőtt be a Zidán. A világbajnokságon elképesztő színvonalon játszva lett világbajnok és bajnokok ligája győztes a 2002-es évben Roberto Carlos. És teljesen nyilvánvaló, hogy Roberto Carlosnak kellett volna nyerni az aranylabdát, úgyhogy Roberto Carlos nem egyszerűen csak kimagasló idényt nyújtott, hanem ő annak a posztnak a játékát alapjaiban formálta át, önmagában a szélső védő játékáról való közgondolkodást formálta át. Tehát ha azt kimerjük jelenteni, hogy Virgil van Dijk meghatározó szerepet játszott a középső védő posztról való modern gondolkodásban, hát a szélső védő poszton Roberto Carlos egy korszak ikonja. És világbajnok lett, és bajnokok ligáját nyert, és Ronaldo lett az aranylabdás, akinek akkor már volt egy aranylabdája, de még egy aranylabdát oda kellett adni neki, mert ő rúgta a gólt a döntőben. Miközben, hát 8 gólt lőtt az döntőben. Hogy gondolkozunk ugye Zammerről és Roberto Carlosról a labdarúgás történelmében? Most nem megbált a Zammert, aki egy jó védő volt, na de aranylabdás védő? Hát Roberto Carlos nyilván klasszisokkal jobb volt. És ráadásul hosszú időn keresztül volt. Igen. Hozzátéve, hogy egyébként ugye Cannavaróval kapcsolat, tehát ugye nagyon megszépültek az emlékek, de hát azért Cannavaró éveken keresztül nem volt egy olyan szezonokat befolyásoló játékos védőposzton, mint mondjuk akár Van Dijk, vagy Roberto Carlos, jó mondjuk ő szélső védő, hanem ott tényleg az, hogy ugye Olaszország elment a VB címig, és aztán felemelhette a trófeát, akkor ugye Cannavaro. Hát ott ugye nagyon érdekes ez, hogy mik határoznak meg egy-egy szavazás, de ott szerintem mindenkinek az volt a fejében, amit a... Cannavaro benne van a valaha volt legjobb három olasz védőben? Nincs, hát ott, nincs. Most ha azt a korszakot vesszük, én azt mondom, hogy akkor is Alessandro Nesta a képességeket tekintve jobb volt nála, az volt a pehje, hogy az összes nagy tornán megsérül. Csak hogy ott megsérül, és a Materazzi került be a helyére. Igen. Az a Materazzi, akinek kult szerepe volt a VB címben, aki gólt szerzett a döntőben, aki kiállítatta magáról a Zidánt, és aki hiba nélkül játszotta végig a szezon. Tehát nem, nincs, aki kimerné jelenteni, hogyha a Nesta ott nem sérül meg, akkor azon a poszton a Nesta jobb játékot nyújtott volna, mert a Materazzi egyetlen hiba nélkül játszotta végig, sőt, hát gólt szerzett a döntőben. Tehát és valakinek oda kellett adni abban a szezonban az olaszok közül az aranylabdát, de abban a szezonban, abban a világbajnok csapatban senki sem nyújtott olyan módon kimagaslót. A Pirlo is megkaphatta volna tulajdonképpen, és az is egy vicc, hogy a Pirlónak nincs hát, aranylabdája. Hát, hogy a Pirlónak kapott aranylabdát. Igen, Pirlónak is oda lehetett volna adni ott az aranylabdát. Én se tudom, hogy én se értem igazán, hogy miért a Cannavaro kapta. Az is tény, hogy a Cannavaro is hiba nélkül. Elmondom neked, Robert. Neked van erről egy igazából, elméletem. Bocs, tehát, hogy itt csak azt akartam mondani, hogy Roberto, az, hogy a védőnek mi kell ahhoz, hogy aranylabdát nyerjen, és milyen együttállások kellettek ahhoz a múltban, hogy védő nyerjen aranylabdát, és hát nem azok a védők kapták az aranylabdákat, akikre úgy emlékszünk vissza, hogy atyaisten, ők tényleg megváltoztatták. Igen, a korszakokat. De ikonikus pillanatok maradnak meg egy csomó emberben, és az újságírókban is, és én szerintem Fabio Cannavaro elődöntőben nyújtott teljesítmény a németek ellen, amikor mindenki arról beszélt, hogy itt van ez a Miroslav Klose, ezt hogy fogják megakadályozni a levegőben, hogy gólt szerezen, és a 10 centivel alacsonyabb Fabio Cannavaro minden alkalommal elfejelte a labdát. Majd, amikor már mindenki a bőrén keresztül is próbált oxigénhez jutni, akkor szerelt és elindított egy támadást, felvitte a labdát majdnem a felezővonalig, amiből gól lett. És ezek a pillanatok olyan mélyen belevésődtek az emberek fejébe, hogy egyébként totálisan egyetértek, hogy abban az olasz csapatban lehetett volna 3-4 másik, hát akár egy Fabio Grosso is lehetett igen. volna. Hát egy olyan játékos, aki pár évvel azelőtt még alacsonyabb osztályú csapatban játszott, egyszer csak felbukkant, senki nem tudta, hogy ki, és akkor még a sorsdöntő 11-est is ülötte be a VB döntőben, és Pirlo, és Materazzi, és bárki. De ez a pillanat valahogy annyira erős volt. De én még mindig jobban szeretem, hogyha pillanatok befolyásolják az embereket, mint sem az, hogy Messi vagy Ronaldo. Tehát ezt felejtsük el. Hadd olvassak már fel 25 nevet. Mert csak összeírtam azt nevet, a legfelháborítóbb, hogy ezek az emberek, ezek soha nem kaptak aranylabdát. Nem kapott Henri, Roberto Carlos, Robben, Sergio Ramos, Raúl, Iniesta, Xavi, Pirlo, nem kapott Salah, nem kapott Bergkamp, Puskás, nem kapott Beckham, nem kapott Kenny Dalglish aranylabdát soha. Rooney nem kapott aranylabdát, Eto nem kapott aranylabdát, Gerard Lampard Shearer nem kapott, Lineker nem kapott, Klinsmann, Drogba nem kapott aranylabdát, úristen, mekkora játékos volt, Totti nem kapott, Zola nem kapott, Del Piero és Lewandowski sem kapott aranylabdát. Tehát ez a névsor. És akkor most fölolvasnék mondjuk 25 olyan nevet, akik kaptak. Mondom, létre lehetne hozni azt a párosítást, hogy 25-ször röhögjük ki azt, aki aranylabdát kapott, egy olyan név mellett, aki nem kapott. Na jó, de ennél ez még, a névsor, ez igen, most rendesen. De ennél még igazságtalanabb, hogy vannak, akik viszont nagyon sokat kaptak, úgyhogy nem 8-szor jobbak ezeknél, akiket felolvasunk, nem 5-ször jobbak, hanem valamivel lehet, hogy jobbak, de mondjuk maximum 2-szer. És a Ronaldo, ezt még hozzáfűzném, hogy a Ronaldo azért kapott csak 5-öt, mert ő eligazolt a Real Madridtól. Ne legyen kétségünk, ha ott marad a Real Madridnál, akkor a Modricnak nincs aranylabdája, hanem azt is a Ronaldo kapja. A Benzemának Benzema aranylabdáját is ő kapta volna, és bizony könnyen meg lehet, hogy most is ő kapott volna aranylabdát. Így van. Nagyon érdekes. Majd egyszer arról is beszélhetünk, hogy mennyire járt jól azzal a Barcelona, hogy ők képtelenek voltak időben megválni Messitől, mert a klub többet nem nyert semmit, ami fontos, és mennyire volt okos a Real Madrid, hogy ő viszont lepasszolt a Cristiano Ronaldot, és onnantól elkezdett BL-eket nyerni. De ez egy másik téma. Ez most az aranylabdáról szólt. Köszönjük, hogy néztetek minket, iratkozzatok fel, szóljatok hozzá nagyon-nagyon sokat, és lájkoljatok minket. Sziasztok!